codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Były prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego ma pomóc polskiemu rządowi w odzyskaniu wraku Tupolewa. Alitalia odwołuje część lotów. Powodem strajk kontrolerów i personelu naziemnego. W serwisie też o tym, jak polscy naukowcy promowali się w Londynie. Rząd w Warszawie wynajął byłego głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, by pomógł sprowadzić do kraju szczątki prezydenckiego Tupolewa, informuje dziennik Gazeta Prawna. Luis Moreno Ocampo ujawnia gazecie, w jaki sposób zamierza do tego doprowadzić. Argentyński prawnik mówi, że do współpracy z rządem zaprosił go szef MON-u Antoni Macierewicz. Dodaje, że odbyli bardzo otwartą rozmowę, podczas której określili, że wkład byłego prokuratora MTK ma mieć charakter wyłącznie ekspercki. Umowa jest oficjalna, w ostatnim tygodniu podpisano kontrakt. Obejmuje on próbę odzyskania wraku samolotu, który rozbił się 7 lat temu pod Smoleńskiem. Prawnik ujawnia, że pierwszą rzecz, jaką będzie chciał zrobić, to przesłuchanie rozmów z kokpitu Tupolewa z ostatniej godziny lotu. Luis Moreno Ocampo podkreśla, że nie obiecał polskiemu rządowi sukcesu, obiecał tylko, że spróbuje pomóc. Polacy pikietowali przed konsulatem generalnym Białorusi w Gdańsku. Demonstracja była gestem jedności z białoruskimi aktywistami zatrzymanymi za udział w proteście przeciwko rządowym próbom egzekwowania podatku dla bezrobotnych, mówi organizator manifestacji Michał Mokrzycki. Chcemy zrobić zdjęcia i przesłać osobom, które są zatrzymane, żeby po prostu poczuły się silne i wiedziały, że mają wsparcie. Po drugie, chcemy, żeby w jakiś sposób do tamtejszego rządu darło, że my, obywatele Polski, jesteśmy przeciwni temu, co tam się dzieje. Białorusini od połowy lutego protestują przeciwko złej sytuacji gospodarczej, dekretowi prezydenta nakazującemu płacić podatek ludziom bez pracy. Wczoraj manifestowali w Baranowiczach i w Słonimie. Po demonstracji w tym ostatnim mieście zatrzymano jej organizatora. Wszczęto wobec niego postępowanie administracyjne za organizację nielegalnej imprezy masowej. Dziś ma stanąć przed sądem. Białoruskie media poinformowały, że ludzie w Słonimie przyszli na protest, mimo że wcześniej różne państwowe służby robiły wszystko, aby nie dopuścić do demonstracji. Ludzie są przede wszystkim oburzeni trudną sytuacją życiową, w tym brakiem pracy. Żyć niewozmożną, że życie stało się niemożliwe, bardzo trudno jest przeżyć. Ani emeryci, ani robotnicy nie mogą znaleźć pracy. Nigdzie nie ustrojecie, mówił jeden z protestujących. Do zebranych wyszedł szef urzędu rejonowego Alech Tarchonski, który przez godzinę rozmawiał z protestującymi. Demonstranci przyjęli rezolucję wzywającą władzę do obrania nowego kursu gospodarczego, gwarantującego stworzenie nowych miejsc pracy. Na Białorusi akcje protestacyjne rozpoczęły się w połowie lutego. Mimo że dekret prezydenta wprowadzający podatek dla ludzi niepracujących i nieposzukujących pracy został na ten rok zawieszony, protesty trwają. Mają jednak ograniczony zasięg. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Strajk w Alitalii. Włoskie linie lotnicze odwołały 40% dzisiejszych lotów krajowych i międzynarodowych. Protestują kontrolerzy lotu i część personelu naziemnego Alitalii. Powodem są zapowiadane zwolnienia i obniżka płac. Strajk kontrolerów lotu będzie trwał od 13 do 17. Od 10 rano do 18 będzie strajkować część personelu lotnisk. Alitalia apeluje do pasażerów, by zanim udadzą się na lotnisko, sprawdzili na stronie internetowej linii lub zadzwonili na podane tam numery telefonu, czy ich lot dojdzie do skutku. Kolejny strajk zapowiedziano na 5 kwietnia. Alitalia zobowiązuje się zwrócić pieniądze za bilety lub bez dodatkowych opłat przebukować loty. Strajk jest protestem przeciw planom zwolnienia ponad 2000 osób personelu naziemnego i drastycznych obniżek płac od 22 do 32%. Alitalia, od 3 lat należąca w 49% do linii Etihad Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przynosi dziennie 500 000 euro strat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tłumy zjawiły się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. Polscy naukowcy i wynalazcy chwalili się tam swoim wkładem w światową naukę. W trakcie pokazów dzieci i dorośli mogli zobaczyć m.in. na czym polegają technologie używane w tzw. inteligentnych domach, spowodować eksplozję małego wulkanu, a nawet zbudować most z makaronu spaghetti. Hania i Sonia były pod wrażeniem. Poszliśmy do recycling i tam robiliśmy takie ptaszki, motylki. Zrobiliśmy też neutrony z takiego czegoś, co można wygiąć i było bardzo fajnie, bo mogliśmy wszystkie rzeczy zabrać do domu. Były prezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Michał Klajber, tłumaczy, że takie wydarzenia umacniają dobrą renomę naszej nauki. Nasi fizycy, chemicy, ale także inni przedstawiciele nauk ścisłych, jak na przykład specjaliści od nauk o materiałach czy informatycy, mają bardzo solidną renomę w tej chwili w Europie i na świecie. Wczorajsze pokazy zorganizowano w ramach Brytyjskiego Tygodnia Nauki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No przecież po oczach widzę, że widziałeś. A zrobił pan kiedyś neutrona, panie kolego? Nie, bo mi się strasznie powyginał. Michał Gąsiorowski. Trzeba bardzo uważać. Jak oni latali, proszę pana. Jak oni pięknie latali. O rany. To tak leciał, jakby w ogóle nie chciał wylądować. Leciał. 253,5 metra Stefana Krafta w sobotę. Ja bym kamieniem nie dorzucił tyle. Nie dorzuciłeś? Nie. No chyba, że z góry. To tak. Może z góry by było to jak. Może, tak. Ale wylądował. To jest rekord, nieoficjalny rekord świata. Mamy moim też zdaniem nowy szurnął, rekord bo tam szurnął plecami. Tak, ja też się zgadzam. Mamy też nieoficjalny rekord Polski Piotra Żyły, 245,5 metra, a mam takie wrażenie, że Maciej Kot by pobił ten rekord, ale się trochę przestraszył i wylądował o metr bliżej. A mógł jeszcze pociągnąć? Tak śmiało. Ja mam wrażenie, że pan Dawid też tak leciał i w pewnym momencie mówił, nie, dosyć, ludzie. Ja to życiówka, 232 metra. Mimo wszystko, ale nie dziwię mu się, bo też bym tak zrobił na jego miejscu. Wracamy do tego, co było wczoraj w konkursie indywidualnym. Najlepszy okazał się Kamil Stoch i to jest dla nas fantastyczna wiadomość. Nie dość, że zajął ostatecznie drugie miejsce w cyklu Raw Air. Nie dość, że dopisał 100 punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to jeszcze odrobił sporo strat do Stefana Krafta, który niespodziewanie zajął 5. miejsce. Nie wiedziałem, jak skoczył Stefan, nie słyszałem o krzyku radości, ani takiego jak się niesie czasami po dalekich lotach. Natomiast ja byłem skoncentrowany wyłącznie na sobie, na swoich skokach. Nie liczyłem, nie kalkulowałem, po prostu chciałem oddać jeszcze jeden taki fajny lot, długi, jak najdłuższy. I to się udało, tak mówił Stoch w telewizji polskiej, a jak się cieszył po tym skoku. Oho, dawno takiej radości u niego nie widziałem. W klasyfikacji generalnej ma 31 punktów straty do Krafta, więc sprawa kryształowej kuli pozostaje otwarta. Następny konkurs w ten weekend na Velikance w Słowenii. Ostatnie zawody Pucharu Świata w tym sezonie. Co tam też mogą być takie skoki? A tam będą latać. Albo ten Kasai, no mówię ci. Ekstraklasa, piłkarska teraz. Bo zaraz pan redaktor powie, że nie mamy czasu, a w piłkarskiej ekstraklasie też się dużo działo, szczególnie na górze tabeli. Lech Poznań niespodziewanie tylko bezbramkowo zremisował i to przed kompletem publiczności w Poznaniu z ostatnim w tabeli Górnikiem Łęczna. Bramkarz Lecha Matusz Putnocki zrobił, co do niego należało, ale wynikiem nie był zachwycony. Zawsze jak nie stracimy bramkę, jest na pewno jeden punkt, ale o tym nie myśleli. Chcieliśmy wygrać, żeby były 3 punkty i prowadzić tę tabelę, ale nie udało się nic, idziemy dalej. W hicie tej kolejki Lechia Gdańsk także na własnym stadionie przegrała 1-2 z Legią Warszawa. Bramkarz Lechii Duszan Kucjak po męsku zniósł porażkę. Podziękowałem naszym kibicom, bo po prostu po meczu nie byli gwizdy, nie byli okrzyki, było podziękowanie i oni widzieli, że my staraliśmy się i powtórzę jeszcze raz, w drugiej połowie my graliśmy świetną piłką i to jest ta nadzieja nasza na przyszłość, że możemy powalczyć o te najwyższe cele. W trzecim wczorajszym meczu Korona Kielce 3-0 pokonała Krakowie. W tabeli prowadzi Jagiellonia, ma tylko punkt przewagi nad Legią i Lechem i 3 nad Lechią. W ligach europejskich w Niemczech Bayern Monachium wygrał z Borussią Mönchengladbach 1-0. Lewandowski Robert gola nie strzelił. W Anglii Manchester City 1-1 zremisował z Liverpoolem. W Hiszpanii Barcelona wygrała 4-2 z Walencją. 2 gole strzelił Leo Messi. W sporcie za godzinę więcej m.in. o turnieju tenisowym w Indian Wells. Łukasz Kubot nie wygrał w deblu. W singlu zwyciężyli Jelena Wiesnina i Roger Federer, a zwycięstwo Federera na żywo oglądał pan Bill Gates. Albo ten Kraft. Taki uśmiech. Ale to malutki musi być. Ty go widziałeś pewnie na żywo. To wiesz, on taki malutki, chudy, ale jak go poniesie. Daleko lata. Daleko. A najbardziej lubię, jak oni tak już lecą wysoko nad bólą, a potem tak obniża, że prawie szoruje tymi końcówkami, a potem nagle ziu i znowu wysoko. A dalej lecą ci, którzy otwierają buzię w trakcie lotu, czy nie? Myślę, że tak, że to ma kolosalne znaczenie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, w górach także będzie padał śnieg. Wiatr zachodni i południowy, słaby i umiarkowany. W porywach, w Karpatach do 70, a w Sudetach do 90, więc na skoki... Ale by tam latali? Na skoki tu bym nie. Bo ja się czasem boję, że ich wiatr zniesie poza ten jęzorek taki ze śniegiem. Ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Białymstoku i Ostrołęce, 8 w Warszawie i Lublinie, 9 w Łodzi i Pile i Radomiu, 10 w Trójmieście, Toruniu i Rzeszowie, 11 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i w Krakowie, do 12 we Wrocławiu. Gdyby we Wrocławiu była skocznia, to śnieg by się tam nie utrzymał. Tak myślę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Barbara, Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Netia, słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, okay, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś, zadzwoń 801 801 100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna 227 trójek. I dzień dobry panu. Wszyscy się tak cieszyli, że nawet ten amerykański skoczek, który się wywrócił, też się cieszył. Ale chciałem zapytać, bo niestety nie wiem, czy u niego wszystko w porządku. Gdyby trójka coś wiedziała na ten temat, to bardzo byłbym wdzięczny za informację. A druga rzecz, no to oni tak latali, że aż bym prosił o coś z Batmana, bo to naprawdę miało coś w sobie z Batmana. O, to jest bardzo dobry pomysł, drogi panie. Jeśli chodzi o tego amerykańskiego skoczka, to coś rzeczywiście... tam z nogą chyba, ale oficjalnych komunikatów w tej sprawie jeszcze nie było. Jak coś się pojawi, to damy znać. To będziemy sprawdzali oczywiście w kolejny serwis po 8:00. Zapraszamy serdecznie. Uśmiechnięty był. Supermana by też coś mogło być. Supermana? Mhm. No tak się przypadkowo składa, że akurat z Batmana i Supermana to nie mamy. Ale myślę, że taki James Bond to na pewno by sobie poradził na skoczni. I na Velikance, i gdzie oni byli? Vickersund? Że o Chucku Norrisie nie wspomnę. Chuck Norris na jednej narcie by skoczył dalej. If you take life, do you know what you give? I'll tell you won't lie what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes of deceit, I've seen angels fall from blind. Dzisiaj, proszę pana, mamy pytanie od 7-letniej Leny. Takie pytania, proszę pana, są najtrudniejsze. To prawda. Najtrudniejsze. Zwłaszcza kiedy tylko rodzic musi odpowiedzieć na to pytanie. Pytania z kosmosu. Pytanie od 7-letniej Leny. Proste, nieskomplikowane. Niech pan próbuje. Skąd się bierze gęsia skórka? Pozdrawiam Lenę. To jest trochę pozostałość po czasach, o których my już dawno, dawno zapomnieliśmy. Ona się pojawia w kilku różnych sytuacjach, na pozór sytuacjach, bym powiedział, nie mających z sobą kompletnie nic wspólnego. Bo pojawia się wtedy, kiedy jest nam na przykład zimno. Ale pojawia się wtedy też, kiedy się boimy. Pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakąś sytuacją, która jest dla nas sytuacją nieprzyjemną, na przykład jakiś dźwięk. Albo, nie wiem, jakiś zapach czasami może. Pojawia się wtedy, kiedy kurczą się mięśnie, takie malutkie włókna mięśniowe. Z jednej strony one są zaczepione o mieszek włosowy, a z drugiej strony o naskórek. Jak one się kurczą, to w skrócie mówiąc, włosy stają dęba. W czasach, w których mieliśmy tych włosów znacznie, znacznie więcej, miało to sens wtedy, kiedy nam było zimno. Nie mieliśmy możliwości, żeby ubrać kolejną warstwę ubrania. No więc stroszyliśmy sierść. Nastroszona sierść jest dużo lepszym izolatorem termicznym niż włosy, które przylegają do skóry. To jest jedna sytuacja. Sytuacja, w której czegoś się boimy, albo sytuacja, w której pojawiają się jakieś nieprzyjemne bodźce, chociażby właśnie dźwięki, wtedy też pojawia nam się gęsia skórka i to też jest wspomnienie po czasach bardzo, bardzo dawnych. I w sumie to jest racjonalne, no bo jeżeli się czegoś boimy, to warto być większym, tak? Znaczy warto dla tego ewentualnego przeciwnika czy naszego wroga pokazać wyglądać się, groźniej. Wyglądać groźniej, wydawać się większym. No wtedy jesteśmy więksi, kiedy no futro jest większe i nawet jeżeli w środku strachliwe serce, kołacze, no to na zewnątrz wyglądamy groźniej. To stąd się biorą te ciekawe fryzury, które można zaobserwować czasem na ulicy. A wie pan, że ja o tym nie pomyślałem? Ja też dopiero teraz. To może być rzeczywiście. W każdym razie te mięśnie się kurczą z powodu adrenaliny. W tych sytuacjach, o których wspominałem, jest wydzielana adrenalina. Ona się pojawia i wtedy, kiedy jest nam zimno, i wtedy, kiedy są jakieś emocje. I ona powoduje właśnie pojawienie się tej gęsiej skórki. Ta nazwa gęsia skórka, ona się pojawia dlatego, że jak bierzemy drób i go tam... Tak, bierzemy. W różnych językach w naszym jest gęsia skórka, ale w innych jest na przykład kurza skórka albo kacza skórka. Zawsze chodzi o to samo. Dobrze. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek. Dziękujemy. Do jutra. Do jutra. jeżeli chodzi o tego amerykańskiego skoczka, który no, bardzo poważnie to wyglądało, upadł w czasie zawodów wczoraj, w czasie zawodów lotów narciarskich. Nic mu się nie stało, wszystko jest dobrze. No i tak to właśnie wygląda. Ale tu ciekawsza informacja jest, jeśli chodzi o Bjørna Einara Rumorena. Dwukrotny mistrz świata w lotach narciarskich i był rekordzista w długości skoku, stracił w niedzielę prawo jazdy. Tak bardzo świętowali po zawodach. No to więcej pewnie Michał Gąsiorowski państwu opowie. Teraz Marcin Pośpiech i prasa. Ciekawa informacja i gretka pewnie dla wielbicieli wojska i militariów. Szykuje się w Polsce konwoje amerykańskich transporterów opancerzonych. Przyjadą w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu przez Polskę. Mają być pokazem sojuszniczej solidarności, pisze Rzeczpospolita. Konwoje transporterów Stryker przyjadą przez Wrocław. To jest 25-27 marca. Piotrków Trybunalski 28 marca i Warszawę 29-30 marca. W miastach tych planowanych są postoje w stolicy, w jednostce pancernej Wesołej, a także spotkania z mieszkańcami. Amerykańskie wojsko w kierunku Polski ruszy już za kilka dni z Bawarii, gdzie na stałe stacjonuje drugi pułk Dragonów. Przez Polskę przejedzie około 70 transporterów opancerzonych, a także wiele innych maszyn bojowych. Będą poruszały się w konwojach liczących po kilkanaście maszyn pilotowanych przez żandarmerię wojskową. Celem amerykańskich żołnierzy będzie poligon w Orzeszu oraz pobliskie Bemowo-Piskie. A resort obrony szacuje, że w tym roku w Polsce będzie stacjonowało około 7 tysięcy żołnierzy z innych krajów, pisze Rzeczpospolita. Także w Rzeczpospolitej koniec komuny na ulicach. Z przestrzeni publicznej znikną pomniki sławiące komunizm. Przewiduje to projekt, który powstał w Senacie. Jedną z najbardziej charakterystycznych budowli w centrum Olsztyna jest pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Składa się z dwóch pylonów mających symbolizować niezamknięty łuk triumfalny. Mieszkańcy pogardliwie nazywają je szubienicami. Senatorowie PiSu przygotowali projekt przewidujący, że pomnik będzie musiał zostać rozebrany, podobnie jak niemal 490 innych pomników, kamieni, głazów, bo tyle, jak wynika z danych od wojewodów, obiektów sławiących komunizm do dziś jest w Polsce. Koniec komuny na ulicach. Ten tekst w Rzeczpospolitej. A w Gazecie Wyborczej o sytuacji w służbie zdrowia, o podwyżkach, których nie wiadomo, czy będą. Gazeta Wyborcza pisze, to blef ministra. Blef, czyli zapowiedź tychże podwyżek. Konstanty Radziwiłł zapowiedział podwyżki kilka dni temu w rozmowie z PAP. Minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych mają wzrastać stopniowo od lipca 2021 roku. Planowanie jakichkolwiek podwyżek jest tym trudniejsze, że w październiku ma wejść w życie ustawa o sieci szpitali, która wprowadzi rewolucję w finansowaniu leczenia. W tej niepewnej sytuacji obiecywanie ludziom podwyżek to skok na główkę, mówi dyrektor szpitala powiatowego na południu, a obietnice Radziwiłła nie podobają się też niektórym politykom Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw powinniśmy mieć ustawę o Narodowej Służbie Zdrowia, wiedzieć, ile będzie pieniędzy na zdrowie i kto je dostanie. Dopiero potem można narzucać szpitalom i poradniom podwyżki. Inaczej to się wszystko może nie poskładać i wtedy będzie skandal, obawia się europoseł Bolesław Piecha, wiceminister zdrowia w poprzednim rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Sprawy unijne w dzienniku Gazecie Prawnej. Bardzo wiele na temat zbliżającego się szczytu w Rzymie i tego, co z niego może wyniknąć. Wiele unijnych prędkości to niebezpieczeństwo na zakręcie. Pełzający rozkład wspólnoty i jednolitego rynku postępuje. Projekty zmian zakładające kilka kręgów integracji jedynie potwierdzają stan faktyczny. Nowe instytucje w Unii Europejskiej i nowe polityki to tylko kwestia czasu, pisze dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze rzut oka na to, co w Gazecie Codziennej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje kroki prawne wobec Rosji. Kwestia zwrotu wraku Tupolewa to nadal najgorętszy temat w relacjach polsko-rosyjskich. MSZ zapowiada wniesienie skargi przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Teraz trwają analizy prawne i polityczne. Od momentu powołania rządu PiSu kwestia zwrotu wraku była omawiana podczas wszystkich spotkań przedstawicieli MSZ-u ze stroną rosyjską, informuje resort spraw zagranicznych. To poranna prasa i Marcin Pośpiech jeszcze. No dobrze, w sprawie tego Bjørna Einara Rumorena jeszcze dwa słowa. Tutaj pojawiają się w depeszy informacje pod tytułem rutynowa kontrola drogowa, alkomat, mini policjanci. Tylko tyle na razie. A właśnie, zapraszamy serdecznie. Srebrne usta 2016.

Krzysztof Zyblewski. Nowe informacje w sprawie sobotniego zamachu na paryskim lotnisku Orly. Napastnik, który został zastrzelony, był pod wpływem alkoholu i narkotyków, poinformował francuski wymiar sprawiedliwości. Badania wykazały, że miał prawie promil alkoholu we krwi. Mężczyzna był też pod wpływem marihuany i kokainy. W sobotę rano w porcie lotniczym 39-letni mężczyzna wyrwał pistolet maszynowy kobiecie, która patrolowała halę odlotów. Następnie ukrył się w jednym ze sklepów. Wkrótce potem został zastrzelony przez żołnierzy. Okazało się, że napastnik zradykalizował się pod wpływem ideologii dżihadu. Według zeznań żołnierzy zamachowiec miał powiedzieć, że jest tu po to, by umrzeć dla Allaha. Podczas akcji francuskich służb nikt nie został ranny. Burmistrz blisko 19-tysięcznych Pionek koło Radomia pozostanie na stanowisku. Niedzielne referendum w sprawie odwołania Romualda Zawodnika przed upływem kadencji okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. W głosowaniu wzięło udział ponad 2,5 tysiąca osób. Prawie wszyscy, 2423 głosujących, było za odwołaniem burmistrza. Z wnioskiem o przeprowadzenie referendum wystąpiła grupa mieszkańców Pionek, którzy mają zastrzeżenia do pracy Zawodnika. Zarzucają burmistrzowi m.in. obsadzanie urzędowych stanowisk bez konkursu i błędne decyzje inwestycyjne. Rekordową liczbę, ponad 3300 migrantów, uratowały wczoraj na Morzu Śródziemnym włoskie i zagraniczne statki. W sumie przeprowadzono 25 operacji, które koordynowała włoska Straż Przybrzeżna. Od początku roku do Włoch przypłynęło około 20 tysięcy uchodźców. Pełny serwis Trójki o 8. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekert. Dzień dobry. Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawiło swój raport, z którego wynika, że rocznie koszty zatorów płatniczych dla polskich firm wynoszą nawet 100 miliardów złotych. W tej kwocie mieszczą się nie tylko same zobowiązania, mówi prezes Biura Informacji Gospodarczej ERIF Edyta Szymczak. W tej kwocie mieszczą się nie tylko stricte koszty utraconych płatności i obsługi faktur, które nie uzyskały zapłaty, ale też wszystkie koszty, które wiążą się dla przedsiębiorcy z tak trudną sytuacją, a mianowicie monitorowanie należności, konieczność podnoszenia określonych działań i kroków w celu wyegzekwowania zaległej płatności. Powody zatorów płatniczych są różne, dodaje prezes. Od bankructwa firmy, ale również poprzez historie takie z życia wzięte, jak to, że dostawca i odbiorca prowadzą spór co do jakości wykonanej usługi czy dostarczonego towaru. Mogą za zatorami płatniczymi kryć się też działania takiej natury konkurencyjnej, czyli narzucanie długich terminów płatności przez przedsiębiorstwo, które w danej branży wykazuje dominującą pozycję. Największe ryzyko zatorów płatniczych występuje w branżach z istotnym udziałem szarej strefy, na przykład w budownictwie. Analitycy Berkeley podwyższyli prognozę PKB Polski na 2017 rok do 3,2%, licząc rok do roku z 3% zakładanych wcześniej, napisano w datowanym na 17 marca raporcie. Bez zmian pozostawiono szacunek wzrostu PKB w 2018 roku w wysokości 3,4%, licząc rok do roku. O rynku walutowym u progu nowego tygodnia mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Złoty zaczyna tydzień z mocnego tonu. Jest mocny, ponieważ amerykański dolar jest słaby i kapitały ponownie płyną w stronę rynków wschodzących. Sentyment utrzyma się, jak sądzę, jeszcze przez pewien czas, dopóki inwestorzy nie zaczną przejmować się tym, co się może wydarzyć we Francji. 23 kwietnia mamy pierwszą turę wyborów prezydenckich i emocje najpewniej powrócą. Tymczasem frank szwajcarski teraz kosztuje 3,99 zł, euro jest po 4,28 zł, dolar po 3,97 zł, funt brytyjski kosztuje 4,92 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. W ciągu dnia możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Temperatura od 6 stopni to w Suwałkach, 7 w Ciechanowie i Siedlcach, 8 w Warszawie i Chełmie, 9 stopni w Piotrkowie i Częstochowie, 10 w Słupsku, Płocku i Krośnie, 11 w Świnoujściu, Gorzowie, Bielsku-Białej i Tarnowie, do 12 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro ceny siekamy na drobne.

Niestety wymyślanie dowcipów idzie mi ciężko, tak więc raczej z tego zrezygnuję i krótko dokończę tych parę słów o sobie i swoich piosenkach. Najbardziej pociąga mnie piosenka estradowa. Pisałem i występowałem w szeregu kabaretów. Miałem okazję objechać pół Polski z Dreszczowcem i połowę Stanów Zjednoczonych i Kanady z warszawskim Dudkiem. Najbardziej jednak cenię sobie udział w festiwalach opolskich, gdzie udało mi się zdobyć szereg nagród, m.in. za piosenki Światowe Życie, Polska Miłość i Och Ty w Życiu. Pozwalam sobie przypomnieć je Państwu na tej płycie. Moim założeniem jest mówienie o naszym codziennym życiu w jakimkolwiek najmniejszym choćby jego przejawie. Strasznie mi to wszystko dęto i poważnie wyszło, a przecież piosenkę uważa się za dziedzinę niepoważną. Ale trudno, niech tak już zostanie. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak życzyć Państwu przyjemnej zabawy. Wojciech Młynarski. Wymyślanie dowcipów idzie mi ciężko. Posłuchamy, to ta pierwsza napisana przez pana Wojciecha piosenka. Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ tę nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na ballady. Tylko męska literatura, tam są męskie sprawy, męskie bazy. Z nadbudową kłopotów najmniejszych nie daj sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz swoje dynki. Wilkom strzelać w paszcze, po przygodę, po urodę życia pośród leśnych kłóż, tam gdzie życie nikogo nie chłaszcze. Bo nie tylko w kinie są suspensy, więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański. Że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ tę nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na ballady. Tylko męska literatura, tam są męskie sprawy, męskie bazy. Z nadbudową kłopotów najmniejszych nie daj sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz swoje dynki. Wilkom strzelać w paszcze, po przygodę, po urodę życia pośród leśnych kurz, tam gdzie życie nikogo nie chłaszcze. Bo nie tylko w kinie są suspensy, więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjeżdżcie w Bieszczady. Wojciech Młynarski, od dziś będziemy się spotykali z jego twórczością właśnie o tej porze. Przypomnijmy jeszcze, bo to myślę dla wielu osób bardzo ważna informacja. Planowana jest ta reedycja płyt pana Wojciecha. Tak, ona była planowana od dawna. Ma swoje kalendarium zdarzeń. Pierwszy album ukaże się za kilka tygodni. Nie potrafię jeszcze podać dokładnej daty, bo po prostu jej nie znam. I już pierwsza piosenka w naszym serialu, jak najbardziej aktualna. Prawie dokładnie pół wieku, ponieważ to nagranie powstało w drugiej połowie lutego roku 1967. Nie mówimy Państwu, ile ten cykl będzie trwał, bo tego nie wiemy. Tyle, ile będzie trwał. Mógłby trwać długo. Takie doświadczenia z czwartkowej porannej audycji zapraszamy do Trójki, że jest tyle utworów, które się nie zmieściły, które powinniśmy zagrać. I to jest to miejsce, w którym one się zmieszczą. Piotr Metz, bardzo dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia jutro o poranku. 227 Trójek. Cykl wspomnieniowy o panu Wojciechu Młynarskim to jest najlepszy ruch, jaki mogliście w tej chwili zrobić. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Nie wyobrażam sobie, drogi słuchaczu, żeby było inaczej. Za 15 minut 8 teraz Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś zajmiemy się pewną zagubioną granicą i sprawdzimy, co mówi prawo międzynarodowe o gapiostwie przy ustalaniu granic właśnie. Ta sprawa dotyczy dobrej wiary i świątyni. Dlaczego dobrej wiary? To wyjaśni się na końcu. Na początku natomiast wyjaśnijmy, o jaką świątynię chodzi. Przenieśmy się do Azji, do ponad 1100-letniej Prea Vihar, ukrytej w dżungli między Tajlandią a Kambodżą. Ta hinduistyczna świątynia Siwy jest obecnie kontrolowana przez Kambodżę, ale Tajlandia uznaje ją za swoją i zgłasza do niej oraz do okolicznych obszarów pretensje terytorialne. I ten spór toczy się od ponad 100 lat. Żeby zrozumieć, dlaczego oba kraje uważają, że to ich teren, należy cofnąć się do 1904 roku. Wtedy ustalono, że granica między ówczesnymi Indochinami francuskimi a Siamem przebiegać będzie działem wodnym pomiędzy kilkoma rzekami. W uzgodnieniach nie wspomniano jednak o świątyni. Do dżungli przyjechała komisja złożona z wysłanników obu stron. Geodeci wszystko wymierzyli, a następnie sporządzono szczegółowe mapy. Tyle, że na nich świątynia znalazła się po stronie dzisiejszej Kambodży. Prawie pół wieku później, w 1954 roku, Tajlandia dokonała inwazji i przejęła teren świątyni. To zmusiło Kambodżę do złożenia skargi i rozpoczął się proces przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Jak ten spór się zakończył i dlaczego? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Ten spór między Kambodżą a Tajlandią jest absolutnie zdumiewający, ponieważ pokazuje, że państwo może wręcz nie zdawać sobie sprawy z tego, gdzie przebiega granica jego terytorium. Niezależnie jednak od anegdotycznego wymiaru całej historii, ona jest praktycznie bardzo istotna, ponieważ mówi o obowiązywaniu dobrej wiary w relacjach między państwami. To jest ważne, ponieważ zwykło się przyjmować, że stosunki międzynarodowe rządzą się wyłącznie siłą i podstępem. A tu się okazuje, że nie. A przynajmniej, że jest coś jeszcze obok tej siły, podstępu i dyplomatycznych intryg. Po takim wstępie można by oczekiwać, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przyznał sporne terytorium Tajlandii. Tego właśnie, jak się wydaje, wymaga dobra wiara. Bo to przecież Tajlandia została w pewien sposób poszkodowana w związku z błędnym narysowaniem mapy. Otóż nie. Dobra wiara nie jest po to, aby chronić ignorancję i zabezpieczać interesy ignorantów. Trybunał uznał, że przez wiele lat Tajlandia miała możliwość weryfikacji tego, czy mapy zostały sporządzone poprawnie. Skoro tego nie uczyniła i przez długi czas milcząco aprobowała fakt, że to Kambodża władała terenem świątynnym, to obecnie dobra wiara nie pozwala na zmianę ustalonego status quo. Obecnie Prea Vihar należy już do Kambodży. Na zakończenie warto dodać, że swoisty rekord świata, gdy chodzi o niefrasobliwość w wyznaczaniu granic, nie należy wcale do Tajlandii i Kambodży, ale do dwóch państw afrykańskich. Otóż gdy w 1975 roku Kamerun i Nigeria zawarły umowę graniczną, to nie zauważono, że w tekście traktatu powstała oczywista omyłka. Chodziło o to, że błędnie zamieniono koordynaty pewnego punktu granicznego, to znaczy minuty i sekundy długości geograficznej wpisano jako minuty i sekundy szerokości i vice versa. No, w tym jednak przypadku państwa zreflektowały się dość szybko i treść umowy ustalono poprawnie. Trzecie oblicze dyplomacji. Oczywiście kolejne spotkanie już za tydzień, dokładnie o tej samej porze. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 12 minut 8. Do prasy sobie zajrzymy za chwil kilka. Criminal, I bet you bet. See the knife in the water. Send you back to bed. All over your body, this electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me. We'll be right back. I to jest ten moment. Mówiłem, że za chwil kilka. Marcin Pośpiech i prasa. A my zaczynamy od ważnej informacji dla rodziców i ostrzeżenia. Z Polski The Times. Gra śmierci dotarła już do Polski. Brzmi poważnie, prawda? I sprawa też jest bardzo poważna. O co chodzi? Jak wygląda ta gra? To opis sprawy z Rosji. Najpierw opiekun kontrolujący dziewczyny przez internet kazał im zrobić nacięcia na przedramieniach. Potem nastolatki musiały na przykład wstawać o najbardziej niezwykłych godzinach i wykonywać inne polecenia. To wstęp, bo uczestniczki gry Blue Whale Challenge dostały ostatnie zadanie. Dosłownie ostatnie. Musiały popełnić samobójstwo. 15-letnia Julia Konstantinowa i o rok od niej jej starsza koleżanka ze szkoły w rosyjskim Krasnojarsku, Weronika Wołkowa, były gotowe na wszystko, trzymając się za ręce, rzuciły się z dachu 14-piętrowego bloku. Nie przeżyły. Inna 15-latka z tego samego miasta doznała ciężkich obrażeń po upadku z dachu innego budynku, a 14-latka z Czyty zginęła po rzuceniu się pod pociąg. Ta przerażająca gra dotarła już do Polski jako niebieski wieloryb. Prokuratura krajowa poinformowała, że troje nastoletnich dzieci z zachodniopomorskiego dokonało samookaleczenia. Prokuratura okręgowa w Szczecinie zaś prowadzi śledztwa dotyczące namawiania tych trojga do targnięcia się na własne życie. Do akcji wkroczyły już policja, prokuratura i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszystko po to, aby ostrzec dzieci i ich rodziców przed niebezpieczną grą, której ostatnim etapem jest zawsze próba samobójcza podejmowana przez gracza. Ta niebezpieczna gra nazywa się Niebieski Wieloryb. Więcej na ten temat dziś w Polska The Times. W dzienniku Gazecie Prawnej rozmowa z Luisem Moreno Ocampo, argentyńskim sławnym prawnikiem, którego polski rząd poprosił o pomoc w odzyskaniu wraku Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem. I tak mówi ten prawnik, Luis Moreno Ocampo. Pierwszą rzeczą, jaką będę chciał zrobić, jest przesłuchanie rozmów z kokpitu tej ostatniej godziny lotu 10 kwietnia 2010 roku, bo o ile wiem, to istnieją i funkcjonują różne wersje rozmów z kabiny pilotów rządowego samolotu, który rozbił się w Smoleńsku. Trzeba przeprowadzić analizę naukową nagrania, ustalić, do czego faktycznie doszło, kto co mówił, czy rzeczywiście ktoś wchodził, czy nie. Myślę, że jesteśmy w stanie wyjaśnić, jak te rozmowy wyglądały, co tam się działo. Oczywiście trudno mi jest na razie o tym mówić, bo nie zapoznałem się z całością materiału. Proszę pamiętać, że nie obiecałem polskiemu rządowi sukcesu, obiecałem tylko, że spróbuję pomóc. Myślę, że Polska zasługuje na pomoc. Sprawa jest wielopłaszczyznowa, bo dotyczy relacji polsko-rosyjskich, ale także samej Polski i Polaków. Wiemy przecież, że to, co się stało w Smoleńsku, jest dla Polaków bardzo ważne, mówi Luis Moreno Ocampo, prawnik z Argentyny, który będzie polskiemu rządowi pomagał w odzyskaniu wraku Tupolewa ze Smoleńska. Jeszcze Gazeta Codzienna. Reklamy napędzają konsumpcję leków. No i Ministerstwo Zdrowia chce powiedzieć stop tym reklamom. Właśnie w tym resorcie trwają prace nad ograniczeniem reklamowania leków sprzedawanych bez recepty oraz suplementów diety. Raport, który jest podstawą prac legislacyjnych, nie powinien pozostawać wątpliwości co do tego, że zmiany w tej dziedzinie są konieczne. W ocenie autorów raportu reklama sprzyja wzrostowi konsumpcji tych produktów, a u osób przyjmujących leki na choroby przewlekłe może prowadzić do niewskazanych interakcji oraz powikłań. Eksperci zwracają uwagę, że rosnąca sprzedaż jest między innymi wynikiem nieograniczonego reklamowania tych produktów. Większość Polaków podejmuje decyzję o zakupie danego produktu na podstawie reklam. Tylko 16% radzi się w tej sprawie lekarza lub farmaceuty, pisze Gazeta Codzienna. I jeszcze krótko ze stron Świat, z Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej. Oba dzienniki piszą o tym, co dzieje się na linii Turcja-Europa. Erdoğan gra z Europą miesiąc przed referendum konstytucyjnym. Ankara zaostrza antyeuropejską retorykę. To Gazeta Wyborcza, a Rzeczpospolita: Erdoğan, nazistowskie metody Merkel, stwierdził prezydent Turcji. Tak wygląda dziś poranna prasa, o czym informował państwa Marcin Pośpiech. To Trójka, za 6 minut będzie 8. 2273, ekranek @polskieradio.pl, a także 71335 do państwa dyspozycji. Madryt. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło?